suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koniec marszu zbuntowanych wagnerowców na Moskwę. Przywódca grupy mówi, że najemnicy wracają do okopów. Sytuacja w Federacji Rosyjskiej nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski, powiedział o tym szef BBN. Uruchomiono Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego na sytuację w Rosji, reaguje NATO. Wagnerowcy wracają do okopów, zapowiedział koordynator oddziałów najemniczych Jewgenij Prigorzyn. To efekt całodziennych starań białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który mediował między Kremlem a wagnerowcami. W tym czasie FSB w całej Rosji prowadziło akcję wymierzoną w osoby związane z grupą Wagnera. Jewgenij Prigorzyn wezwał swoje oddziały do powrotu na front. My zawracamy kolumny i odchodzimy, stwierdził koordynator grupy Wagnera. W tym czasie we wszystkich miastach zdjęto billboardy reklamujące służbę najemniczą, a wagnerowców zaczęto w kremlowskich mediach nazywać nielegalną organizacją. Funkcjonariusze FSB w ciągu dnia wchodzili do mieszkań byłych i obecnych żołnierzy oddziałów najemniczych, przeprowadzali rewizje i zatrzymywali wagnerowców. W ocenie analityków wojskowych na razie nie wiadomo, czy to już koniec kryzysu w Rosji, czy nie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreśla, że sytuacja w Rosji nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski. Powiedział o tym przed rozpoczęciem posiedzenia BBN, które prezydent Andrzej Duda zwołał w związku z wydarzeniami w Rosji. Jacek Siewiera powiedział, że wydarzenia te są traktowane jako wewnętrzne sprawy tego kraju, które jednak mają znaczenie dla polityki zagranicznej. Temu poświęcona również będzie narada, na którą pan prezydent zaprosił pana premiera, wicepremiera, szefów resortów, szefów służb specjalnych. O przebiegu będziemy informować w najbliższym czasie w miarę również pozyskiwania kolejnych informacji. Dziś na ten moment sytuacja na terytorium Federacji Rosyjskiej nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Wcześniej o sytuacji w Rosji rozmawiali członkowie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że na bieżąco otrzymujemy informacje na temat wydarzeń w Rosji od wywiadów innych państw. Chodzi m.in. o Ukrainę i Stany Zjednoczone. Ten kontakt jest zawsze z poziomu pana prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast mogę powiedzieć, że doradcy pana prezydenta Bidena kontaktowali się już na poziomie roboczym też z ministrami w kancelarii prezydenta i również chyba z Ministerstwem Obrony Narodowej. W posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego wzięli udział ministrowie obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych, a także przedstawiciele polskich służb. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska monitorują sytuację w Rosji, gdzie tamtejsza grupa najemników Wagnera zbuntowała się przeciwko władzom na Kremlu. Trwają konsultacje między sojusznikami i europejskimi stolicami. Uruchomione jest Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego. Beata Płomecka. Kwatera główna NATO powstrzymuje się nadal od komentarzy i poprzestaje na informacjach, że sytuacja jest monitorowana. Przedstawiciele unijnych instytucji też mówią, że śledzą uważnie to, co dzieje się w Rosji, zastrzegając, że te wydarzenia to jej wewnętrzna sprawa. Działa już Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego, które jest aktywowane wtedy, kiedy istnieje pilna potrzeba ściślejszej koordynacji między państwami. Ale kontakty odbywają się w różnych formatach i na różnych poziomach. Na przykład szef unijnej dyplomacji konsultuje się z ministrami spraw zagranicznych 27. Państwa z naszego regionu prowadzą wspólne rozmowy na temat wzmocnienia ochrony granicy na wschodzie. Konsultacje prowadzi też przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel rozmawiał z przywódcami unijnych krajów, m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Europejczycy są także w stałym kontakcie z Amerykanami i pozostałymi członkami grupy G7. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Ukrainy mówił, że po buncie członków grupy Wagnera prezydent Rosji zapewne ukrywa się gdzieś poza Moskwą. Nieoficjalnie media podawały, że dyktator opuścił rosyjską stolicę. W związku z marszem na Moskwę ukraiński prezydent napisał na Telegramie, że świadczy to o tym, że przywódcy Rosji nie kontrolują niczego. Jest tylko chaos i nieprzewidywalność i to na rosyjskim terytorium pełnym różnego rodzaju broni, dodał. Część swojego oświadczenia prezydent Zełenski wygłosił po rosyjsku, tę dotyczącą domniemanego miejsca ukrycia Władimira Putina. Zwracając się do Rosji, powiedział też, że im dłużej wasi żołnierze pozostają na ukraińskiej ziemi, tym więcej zniszczenia będzie w Rosji. Im dłużej ta osoba jest na Kremlu, tym więcej będzie kataklizmów, stwierdził. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Polscy koszykarze w odmianie 3-3 nie zagrają w finale Igrzysk Europejskich. Biało-czerwoni przegrali z Łotyszami 19-21 i pozostała im już tylko walka o brązowy medal. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który z bliska śledzi zmagania naszej kadry. No i tutaj emocje o ten brązy, walce nie brakuje, ale prowadzimy 18-15 na 2 minuty przed końcem. Teraz osobisty, kolejny trafiony przez Niemców, a więc 16 punkt. 2 punkty przewagi Polaków. Przypomnę, że trzeba rzucić 21 oczek, żeby wygrać albo do końca czasu, a tych minut pozostało jeszcze 2 minuty. 18-16 w walce o brąz prowadzą Polacy. Przypomnę, że na ćwierćfinale swoją przygodę z imprezą zakończyły koszykarki. Ale są też dobre wieści. Polscy lekkoatleci zajmują drugie miejsce po 2 dniach rywalizacji w drużynowych Mistrzostwach Europy, które odbywają się w ramach Igrzysk Europejskich. Po złote medale sięgnęli Pias Krzyszowska na 100 metrów przez płotki i Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Srebro przypadło sprinterkom w sztafecie 4x100 metrów. Bieg podsumowała Ewa Swoboda. Ja wiem, że Magda jest szybka, nawet jakbym chciała jej uciec, to myślę, że by mnie na spokojnie dogoniła, ale tutaj chyba było najważniejsze, żeby jak szybciej po prostu tą pałeczkę podać, żeby strefa się nie skończyła, no i żebyśmy dobiegły, bo tak jak wczoraj mówiłam, że to jest najważniejsze, żebyśmy po prostu dobiegły. No i dobiegłyśmy z super czasem, 15 punktów, więc dołożyłyśmy się do punktacji, no. Gorzej poszło męskiej sztafecie 4x100 metrów, która zanotowała dopiero 6 czas, a jeden z czołowych zawodników tej sztafety, Przemysław Słowikowski, nie krył rozczarowania tym wynikiem. Ja nie będę tutaj zmyślał, to był bieg w naszym wykonaniu słaby. Nie ma co analizować, bo dopiero będziemy to analizować z trenerem. Wszyscy pewnie indywidualnie jesteśmy do poprawy w tym biegu. Wszystkie zmiany są też do poprawy. Na każdej zmianie były błędy, były jakieś takie niesnaski, które powodowały, że wynik jest taki, jaki jest i pozycja też jest słaba. W klasyfikacji generalnej prowadzą Włosi, a podium zamykają Niemcy. Teraz tenis. Kazach Aleksander Bublik spotka się z Rosjaninem Andrzejem Rublowem w jutrzejszym finale turnieju ATP w niemieckim Halle. Bublik nieoczekiwanie pokonał Niemca Aleksandra Zverewa 6-3 i 7-5, a Rublow wygrał z Hiszpanem Robertem Bautistą Agutem 6-3 i 6-4. Przypomnę, że Hubert Hurkacz, który w Halle miał bronić tytułu, z turniejem pożegnał się już po 1/8 finału. I na koniec wracamy do Igrzysk Europejskich, wracamy do meczu o brązowy medal polskich koszykarzy 3x3. Przypomnę, grają z Niemcami, mecz śledzi Kuba Niziński. Jak wygląda sytuacja? I już wszystko jasne, Polacy z brązowymi medalami. Przed momentem Przemysław Zamojski stanął na linii rzutów osobistych i punkt 21-18. Polska z brązowym medalem, a za kilka chwil mecz o złoto, Belgia, Łotwa. I tym pozytywnym akcentem kończymy Sport w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia jutro w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na północy i południu dodatkowo mogą pojawiać się burze. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. fundament rytmu. Razem. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. Andy McCluskey. Dzisiaj kończy 64 lata, czyli współzałożyciel, wokalista, podstawa grupy OMD. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce, gramy do północy. Muzykę, która mam nadzieję wprowadza Państwa w dobry wakacyjny nastrój, no bo to jakby nie patrzeć, pierwsze wakacje, pierwszy weekend wakacji 2023 roku. A Państwa najlepsze wakacje to kiedy się odbyły? Moje wakacje takie pierwsze, samodzielne, bez rodziców, ponad 60 lat temu, głównie wiązały się z odkrywaniem Bieszczadu, gdzie nie było dróg, gdzie nie było sklepów, zaopatrzenia jakiegoś. 20 chłopaków, 20 dziewcząt i sami na piechotę chodziliśmy po tych Bieszczadach. Chce pan powiedzieć, że nie było all inclusive? Internetu nie było? Niemożliwe. 2-2 i 7 trójek. Państwa najlepsze, najwspanialsze wakacje, które Państwo wspominają. Proszę o nich opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówią mostów, nie pal śmiechem gasz. program Trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. Gramy do północy muzykę, która mam nadzieję wprowadza Państwa w dobry wakacyjny nastrój. No tym bardziej, że wakacje 2023 roku powolutku nam się rozkręcają. To jest pierwszy weekend tych wakacji. Pewnie wszystko co najlepsze w te wakacje to jeszcze przed nami, ale na pewno mają Państwo swoje wakacyjne wspomnienia. No bo umówmy się, każdy prędzej czy później miał ten problem i z rodzicami negocjował tak zwany wyjazd pod namiot. No to cóż o wakacjach. Moje najwspanialsze wakacje to były między pierwszą klasą szkoły średniej a drugą. Wtedy pojechaliśmy pierwszy raz oczywiście z moją dziewczyną na wspólny wyjazd. No był piękny i wspaniały. Jest to wspominać do dzisiaj. No i skończył się tym, że pobraliśmy się. Co się dzieje pod namiotem, zostaje pod namiotem. 2-2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają swoje najlepsze wakacje, proszę koniecznie dać nam znać. Looking so crazy right now. You touch, got me looking so crazy right now. You touch, got me looking so crazy right now. You touch, got me looking so crazy right now.

Chciałam powiedzieć, że każde wakacje są świetne, udane, piękne. Wszystko zależy od nas, od tego, z jakim nastawieniem jedziemy, z jakim towarzystwem jesteśmy, ale zawsze jesteśmy w stanie poznać kogoś nowego, zobaczyć coś nowego, z czymś do domu wrócić i później tą jesień i zimę jakoś przetrwać. Także życzę wszystkim optymizmu, radości, udanych wakacji. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za ten telefon, czyli konkluzja jest taka, nieważne gdzie, nieważne jak, ważne z kim, a no właśnie i to taki telefon. Chciałem powiedzieć coś na temat najpiękniejszych wakacji. Najpiękniejsze wakacje, Małgosiu, Biedroneczko, to były z tobą. Pozdrawiam, chudy, ale byk. Dziękuję. 2273, państwa najlepsze wakacje w życiu, no bo przecież właśnie zaczynają się wakacje 2023 roku. 2273, prosimy dzwonić i opowiadać. Program Trzeci Polskiego Radia. gotta pick it up like a call. I'ma hit it, I'ma leave that latch on, do it until tomorrow, yeah. Państwo włączyli już tryb wakacyjny. Jeżeli nie, to polecamy to zrobić, no bo przecież właśnie zaczął się pierwszy weekend wakacji tego roku. Okazuje się, że mają Państwo swoje wakacyjne wspomnienia związane również z Trójką. Chciałem coś powiedzieć na temat wakacji wspaniałych, które przeżyłem dzięki Trójce, kiedy w Trójce usłyszałem o obozie lotniarskim. Na tym obozie lotniarskim poznałem moją aktualną żonę. No i tyle, to były najwspanialsze wakacje w moim życiu. Pojechałem tam maluchem wtedy, no a z powrotem trzeba było zbierać butelki, żeby zarobić na paliwo. No i tyle było. No i takie to wspomnienia. 227 Trójek, Państwa najlepsze wakacje w życiu. Proszę nam o nich koniecznie opowiedzieć. Czekamy na Państwa telefony. 227 Trójek.